Вы слухаеце радыё Свабода. У Менску 21 гадзіна. У пражскай студыі Сяргея Бламейка. Галоўныя тэмы сённяшняй праграмы. 1 сакавіка завяршыўся тэрмін льготнай перарэгістрацыі індывідуальных прадпрымальнікаў. Лідар кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў заявіў, што 92% бізнэсоўцаў не выканалі ўказ прэзідэнта. Сёння каля 17 гадзіны вечара з турмы на рэкамендацыю медыкаў датэрмінова вызвалілі прадпрымальніка з УЗД Віктара Крываля. Міжнароднае аб'яднанне «Грамадзянская Беларусь» сядзібаю празе запатрабавала неадкладнага вызвалення Александра Казуліна. Зварот разам з іншымі чэшскімі палітыкамі падпісаў Вацлаў Гавел. Гэтае ды іншае паведамленне нашых карэспандэнтаў пасля выпуску навінаў. Далей у пражскай студыі Вячаслаў Ракецкі. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Арменіі Роберт Качаран абвясціў надзвычайнае становішча ў краіне пасля 10-дзённых акцый пратэсту апазіцыі, якія сёння перараслі ў гвалт. Надзвычайнае становішча было ўведзенае пасля таго, як сёння ў Ерэване адбыліся новыя сутычкі паміж паліцыяй і апазіцыйнымі маніфестантамі. Дэманстранты закідалі паліцыю камянямі і бутэлькамі з кактэйлем Молатава. Паліцыя страляла ў паветра і выкарыстоўвала слязацечны газ. Шматтысячны стыхійны мітынг сабраўся пасля ранішняга жорсткага разгону паліцыі намётавага лагеру прыхільніку апазіцыі, якія 10 дзён пратэставалі ў цэнтры армянскай сталіцы супраць афіцыйных вынікаў прэзідэнцкіх выбараў. У цэнтральнай Еўропе ўраганны вецер стаў прычынай гібелі як найменей 8 чалавек. 2 чалавекі ў Чэхіі былі забітыя зламанымі дрэвамі і металёвымі шчытамі. Няшчасныя выпадкі таксама адбыліся на поўдні Нямеччыны і ў аўстрыйскай правінцыі Ціроль. У рэгіёне з прычыны ветру былі зачыненыя некалькі лётнішчаў. На ўсходзе Афганістану ахвярамі выбуху сталі 3 цывільных жыхары, сярод іх жанчына з дзіцем, параненыя 7. Бомба была закладзена ля дарогі, па якой часта перамяшчаюцца канвоі НАТО і афганскіх урадавых войскаў. Яна выбухнула, калі побач праязджаў трактар, на якім ехала сям'я мясцовых жыхароў. Брытанскі прынц Гары вярнуўся на радзіму з Афганістану, дзе ён удзельнічаў у баявых аперацыях супраць талібаў на поўдні краіны ў правінцыі Гельмент. 23-гадовы ўнук каралевы Элізабеты быў сакрэтна адпраўлены ў Афганістан у снежні. Ён служыў афіцэрам у адной з баявых частак. Ірак і США віталі завяршэнне турэччынай ваеннай аперацыі на поўначы Іраку, дзе базуюцца ваяўнікі курдскай рабочай партыі. Паводле турэцкага камандавання былі забіты 240 курдскіх паўстанцаў. На хвалі радыё «Свабода» вы слухалі навіны. Вы слухаеце радыё «Свабода». У студыі Сяргея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння завяршыўся тэрмін льготнай перарэгістрацыі індывідуальных прадпрымальнікаў ва ўнітарныя прадпрыемствы. Лідары прадпрымальніцкага руху заявілі, што ў прыватныя ўнітарныя прадпрыемствы перайшла зусім нязначная частка бізнэсоўцаў. Расказвае Алесь Дашчынскі. Лідар кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў заявіў, што толькі 7-8% бізнэсоўцаў пад прымусам альбо добравольна перайшлі ў прыватныя унітарныя прадпрыемствы. Таму ўсяго па краіне будзе каля 12 тысячаў так званых чупаў. 92% не изъявили желание выполнить этот указ и, соответственно, работают в старой форме индивидуального предпринимателя. Самое главное, все впереди, это отмена фиксированного налога с 1 января. Это все входит в этот 760-й указ, поэтому он еще до конца не выполнил. Предприниматель свое последнее слово скажет. Нагадаем, от 1 студеня этого года индивидуальные предпринимальники имеют право наймать на працу только близких свояков. До 1 студеня, згодно с указом президента, бизнесовцы мусили перайсці ў прыватныя унітарныя прадпрыемствы. Аднак бальшыня прадпрымальнікаў праігнаравала гэты ўказ. Тады 29 снежня кіраўнік Беларусі падпісаў указ, якім прыцягнуў

Горе, когда умирает человек. Еще большее горе, когда умирает любимая мать, жена. Невосполнимая потеря для семьи Козулиных. Пухом земля покойной Ирине. Очень жаль, что вы здесь не обошлись без политики. Привлекли экспертов, аналитиков. Некоторые уважаемые договорились до абсурда, обвинив в смерти государство. Это не по-христиански. Владимир Мозер. Передачу «Званки на свободу» подрихтовал и вел Ягор Майорчик. Это «Радио Свобода». У Минску 21.30 у Праской студии «Далей» Вячеслав Ракицкий. Программу протягиваем выпуском новинов и сперша про белорусские подеи. Сегодня на 13-й день зняволения дотерминово вызвалили с турмы предпринимальника Виктора Крываля. Он был осужден 18 лютого на 15 суток арешту. С другого дня зняволения Крываль тримал голодовку, у вынику якой здоровье его погоршилось до такой ступени, что он был выпущен на волю. З нагоды 6-го Европейского дня студентов сегодня отбылся телемост, який упершыню в истории излучил Менск и Ватикан. Сёлета праз телемост с папом Бенедиктом XVI размовляла молодь з Румынии, Италии, Франции, Гешпании, США, Кубы, Бразилии, Мексики, Эквадору и Беларуси. 6 разов за 2 дні затрымліваўся на Берасцейшчыне лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч. Сёння ў Кобрыне яму давялося даваць тлумачэнні начальству мясцовага РАУС. Гэта адбылося адразу пасля сустрэчаў на вуліцы з жыхарамі райцэнтру. Сёння завершыўся тэрмін льготнага пераходу індывідуальных прадпрымальнікаў у прыватныя унітарныя прадпрыемствы. Лідар кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў заявіў, што толькі 7-8% бізнэсоўцаў пад прымусам альбо дабравольна перайшлі ў прыватныя унітарныя прадпрыемствы. Міжнароднае аб'яднанне «Грамадзянская Беларусь» распаўсюдзіла заяву, у якой патрабуе ад беларускіх уладаў вызваліць Александра Казуліна і іншых палітвязняў. Сярод іншых зварот быў падпісаны і прэзідэнтам Чэхіі Вацлавам Гаўлам. А зараз до міжнародных падзеяў. Прэзідэнт Арменіі Роберт Качаран абвясціў надзвычайнае становішча ў краіне пасля 10-дзённых акцыяў пратэсту апазіцыі, якія сёння перараслі ў гвалт. Надзвычайнае становішча было ўведзенае пасля таго, як сёння ў Ерэване адбыліся новыя сутычкі паміж паліцыяй і апазіцыйнымі маніфестантамі. Дэманстранты закідалі паліцыю камянямі і бутэлькамі з кактэйлем Молатава. Паліцыя страляла ў паветра і выкарыстоўвала слізатечны газ. Шматтысячны стыхійны мітынг сабраўся пасля ранішняга жорсткага разгону паліцыі намётавага лагеру прыхільніку апазіцыі, якія пратэставалі ў цэнтры армянскай сталіцы супраць афіцыйных вынікаў прэзідэнцкіх выбараў. У Центральной Европе ураганны ветер стал причиной гибели як найменей 8 человек. 2 человеки у Чехии были забиты зломанными древами и металевыми щитами. Несчастные выпадки так само отбылись на поудне Немеччины и в австрийской провинции Тироль. У регионе с причины ветру были зачинены несколько летнищев. На хвале свободы вы слухали новины. А зараз на хвалях Радыё Свабода мы пачынаем 109-й выпуск праграмы «Дом літаратара». Тут у праскай студыі вас вітае Сергей Абламейка і на пачатку пра змест праграмы. Другога сакавіка ў Менску цырымонія ўручэння штогадовай прэміі «Залатая літара», якую заснаваў пісьменнік і выдавец Адам Глёбус. Адным з сёлетніх лаўрэатаў за кнігу «Гісторія мастацтва і дойлідства Беларусі» стаў журналіст і мастацтвазнаўца Сергей Харэўскі. З ім гутарыць Валянціна Аксак. 41-м томам выдавецкага праекту «Беларускі кнігазбор» стала кніга выбраных твораў Алексея Карпюка. Сёння гэтае выданне ў полі зроку крытыка Міхася Тычыны. У Кіеве адбылася прэзентацыя украінскага перакладу паэмы Якуба Коласа «Новая зямля», зробленага Валерыем Стралком. Сярод беларускіх гасцей на ўрачыстасці быў і паэт Анатоль Вярцінскі. З ім пасля ягонага вяртання ў Менск сустрэўся Міхась Скоб. 2 сакавіка ў Менску цырымонія ўручэння штогадовай прэміі «Залатая літара», якую заснаваў пісьменнік і выдавец Адам Глёбус. Сёлета, адрозна ад мінулых гадоў, журы назвала не аднаго, а 2 лаўрэатаў. Імі сталі празаік і журналіст, наш калега Северін Квяткоўскі за кнігу «Фрашкі да пляшкі» і празаік і мастацтвазнаўца Сергей Харэўскі. «Залатой літарай» ён адзначаны за кнігу «Гісторія мастацтва і дойлідства Беларусі». Сергей Харэўскі сёння госць нашага дому літаратара. З ім гутарыць Валянціна Аксак. Першае пытанне, спадар Харэўскі. З якімі пачуццямі вы сустрэлі навіну пра рашэнне журы «Залатой літары» аб прысуджэнні вам гэтае прэміі? Далі Бог, пішучы падручнік, я не меў на ўвеце і не спадзяваўся на нейкія пісьменніцкія лаўры. Ну, як так выйшла, я быў сцешаны і думаю, што это добры знак. Што падштурхнула вас да напісання кнігі, якая па сутнасці з'яўляецца першым падручнікам скразной гісторыі мастацтва і дойлідства беларусаў? Раскрыю тайну, падштурхнув мяне сам Адам Глёбус у свой час. Я взялся за гэта справу, гэта было 3 гады таму, здаў в умоўлены тэрмін, але на вялікі жаль, з выдавецкіх планаў дзяржаўных падобныя падручнікі былі вынятыя. Была спроба надрукаваць гэтыя тэксты ў часопісе «Маладосць». Мае шаноўныя калегі з радасцю былі ўзяўшыся, сяляк дэкларавалі сваю зацікаўленасць гэтым тэкстам. Але прыязджаўшы там год, ён так і не выйшаў. І на маё шчасце аўтарскае выдавецкае праграме Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта знайшліся вольныя пазіцыі, куды можна было прапанаваць і тое, што якраз і было ў шуфлядзе. Чым ваша кніга адрозніваецца ад іншых падобных выданняў? В сэнсе піянерства, то бясспрэчна, гэта гісторыя беларускай фатаграфіі. Это ўпершыню ў нашай гісторыі ў кніжным фармаце выкладзеная коротка вся гісторыя беларускай фатаграфіі, наколькі дазваляў аб'ём. Это ўпершыню наогул у нашай практыцы. Арыгінальныя тэксты, прысвечаныя мастацтву заходняй Беларусі, архітэктуры заходняй Беларусі, якая таксама да гэтага выдання не была вывучана і не была прадстаўленая вось у такім кніжным менавіта фармаце. Я прапанаваў сваю змененую крыху структуру храналогіі мастацтва. Напрыклад, гісторія віцебскага феномена у мяне пачынаецца з 15-го года, а не з 17-го, як гэта раней пісалі. І сканчаецца да далучэння Віцебска да БССР. Ваша кніга ўводзіць новыя тэрміны, вяртае забытыя і некалі забароненыя імёны творцаў. Чый жыццёвы і творчы лёс з гэтага шэрагу вас найбольш уразіў? Да недаўнього моманту мы карысталіся толькі савецкімі кніжкамі. Нельга было напісаць, напрыклад, пра біяграфію мастакоў беларускай эміграцыі. Это было выключено. Вось гэтыя біяграфіі людзей, которые з розных прычынаў пакінулі Беларусь у розныя гады і там сталі выдатнымі мастакамі, мяне сапраўды ўразіў. Ну, прыватнасці, цікава будзе чытачам дазнацца пра тое, што спадарыня Іванка Сурвілы, апроч таго, што яна грамадскі і палітычны дзеяч беларускай эміграцыі, яшчэ і выдатная мастачка, якая мае прафесійную мастацкую адукацыю, парыжскую. Вы напісалі гісторыю айчыннага мастацтва ад старажытнасці да 1991 году. Чаму менавіта на гэтай даце спыніліся? Папросту пасля 91 года это іншая культурная сітуацыя, радыкальна іншая ва ўсіх сэнсах. І гэта ўжо іншая тэма вялікая в планах гэтага выдавецтва «Прапілеі», выдавецтва Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта. Мая наступная кніжка, якая будзе фактычна з'яўляцца 2 томам. Гэта будуць тыя 100 шедевру беларускага мастацтва 20-го стагоддзя, які я быў започаткаваўшы. В нашай ніве там будуць ўжо шедевры часоў незалежнасці. Усе захопнікі і ва ўсе часы вывозілі з Беларусі нацыянальныя скарбы. Скажыце, калі ласка, што робіцца з нацыянальнымі мастацкімі каштоўнасцямі ў незалежнай Беларусі? Тут пытанне даволі складанае, таму што з аднаго боку нельга не заўважыць, што нешта робіцца. Адкрылі нарэшце праз 27 гадоў ад пачатку будаўніцтва, нарэшце перарэзалі стужку ў новую прыбудову да нацыянальнага мастацкага музея. Далося выратаваць некаторыя шэдэўры, прыватнасці пас Вітаўта ад вывазу за межы Беларусі, і цяпер ён экспануецца. Немалая, хоць і мала заўважная шырокай публіцы, праца праводзіцца на беларусі беларускіх мытнях, дзе ад вываза ратуюцца тысячы артэфактаў. Но калі гаварыць в цэлым, то дзяржавы няма палітыкі яснай, фактычна згорнутая праграма вяртання. Такое пытанне наогул нідзе не стаіць ні перад міністэрствам замежных справаў і ніякіх взаемадачэнні з нашымі суседзямі. І гэта, канешне, прыкра, што гэтая праграма згорнута, але час змяніўся. Цяпер мы маем новыя інфармацыйныя магчымасці, мы маем новыя спосабы данясення інфармацыі пра гэтыя шэдэўры і новыя спосабы іх засваення. Вялікая праблема ў тым, ці мы яго адаптуем, ці мы яго засвойваем у сваёй культуры. Лёгка казаць так, а это там наша, там вывозілі вазамі, карэтамі, цяплушкамі. Так казаць лёгка, ну а што з гэта? Ваша кніга выдадзена ў Вільні, пазначаны наклад 200 асобнікаў. Ці будзе яна даступная ў Беларусі? Гэта кніга ўжо ёсць у вольным продажы, можна набываць і праз інтэрнэт. Калі будзе дэфіцыт на гэтую кнігу, нічога няма складанага дадрукаваць патрэбную колькасць, калі будуць замовы, калі будзе інтарэс. З адным з сёлетніх лаўрэатаў прэміі «Залатая літара» Сергеем Харэўскім гутарыла Валянціна Аксак. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце Дом літаратара і пасля кароткай абвесткі развагі крытыка Міхася Тычыны пра кнігу выбраных твораў Алексея Карпюка. Беларуская народная рэспубліка на сваёй зямлі праіснавала няпоўныя 2 гады, але за гэты час нацыянальная культура перажыла нечуваны для яе росквіт, гаворыць гісторык Анатоль Сідарэвіч. Упершыню і апошні раз у сваім жыцці атрымлівае магчымасць выдаваць свой часопіс Янка Купала. Рунь. Практычна на бальшавіцкім баку мы не бачым ніякай прыкметнай фігуры беларускай культуры. Перадачу Міхася Скоблы «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы» слухайце ў нашым эфіры заўтра. 41-м томам выдавецкага праекту «Беларускі кнігазбор» стала кніга выбраных твораў Алексея Карпюка. У яе ўвайшлі 2 аповесці пісьменніка – «Знакамітая Данута» і аўтабіяграфічная пад назвай «Развітанне з ілюзіямі». У кнізе таксама змешчаная раней не апублікаваная п'еса «Канец свету» і лісты Алексея Карпюка да Васіля Быкова, Пятра Машэрава, Янкі Брыля, Максіма Танка ды іншых вядомых людзей. Сёння гэтае выданне ў полі зроку крытыка Міхася Тычыны. Паэт не мае права быць шчаслівейшым за свой народ. Гэтыя словы нашага земляка Адама Міцкевіча нагадаў Алексей Карпюк у сваёй слыннай прамове на 5-м з'ездзе пісьменнікаў БССР 13 траўня 66 года. Не было ніводнага пісьменніцкага форума, на якім бы не браў слова гэты мужны змагар за праўду і справядлівасць, былы партызанскі разведчык, вязень лагера смерці Штутгоф, кавалер ордэна вертуці мілітары. Аўтар такіх тэкстаў, як «Данута», «Мая Джамалунгма», «Пушчанская Адысея», «Вяршалінскі рай», і заўжды ягонае аўтарытэтнае слова было сенсацыяй. Карпюк рэзаў праўду матку ў вочы начальству, якое асвячала сваёй прысутнасцю высокія сходы майстроў слова, інжынераў чалавечых душ, палымяных прапагандыстаў камуністычных ідэй. Людзям на пасадах, якія лічылі сябе вяршыцелямі лёсаў, гэта не падабалася, але яны ведалі, адшумяць пісьменніцкія баталіі, улягуцца жарсці і надыдзе звыклае царства цемры, у якой яны падступна, зларадна, з ліхвой адпомсцяць народнаму заступніку і праўдалюбцу. Многія лічылі Карпюка наіўным Дон Кіхотам, змагаром з ветракамі, але забываліся на простую ісціну, што аднаго праменьчыка святла дастаткова, каб самую гнятлівую цемру не лічыць цемрай, што гісторыю ствараюць дзівакі, вандроўнікі і паэты. Карпюк быў з пароды такіх дзівакоў, летуценнікаў, рамантыкаў. Менавіта чытач першы па-сапраўднаму ацаніў аповесць «Данута», якая назаўсёды ўвайшла ў спіс абавязковага юнацкага чытання. Ёсць таямніца абсалютна чытацкага даверу да слова пісьменніка, ягонай выдумкі, шчырай інтэрнэту, інтанацыі апавядання пра наіўнае, чыстае, рамантычнае каханне беларускага Рамео да беларускай Джульеты. Данута, Данка, Дана, Дануся разам з Янкам Барташэвічам трызнілі тагачасныя юнакі, маладосць якіх супала з кароткім момантам пацяплення грамадскай атмасферы пасля лютага рыгарызму сталінскага некрафільскага рэжыму. Непаразуменні сямейных кланаў Мантэкі і Капулеці нішто ў параўнанні з узведзеным таталітарным стагоддзям, мурам паміж верніцай і атэістам, палячкай і беларусам, гараджанкай і вяскоўцам, сялянскім сынам і генеральскай дачкой. Жывое палкае пачуццё адольвае ўсе перашкоды. І гэта цудоўна паказаў аўтар у многіх эпізодах аповесці. У аповесці «Развітанне з ілюзіямі» з асаблівым працягам аўтабіяграфічнай аповесці «Мая Джамалунгма» мы знаходзім тыя прыкметы эпохі, якія сталі грамадска-палітычным і сацыякультурным кантэкстам нараджэння і ўзмужнення асобы. У аснове нацыянальнага характару карнявога беларуса, на думку Карпюка, ляжаць простыя народныя ісціны. Цытую: «Калі едзеш на фурманцы ці з гары паражняком, абавязкова аб'язджай таго, хто вязе груз, альбо пнецца з пустым возам наверх. Калі упусціш на зямлю хлеб, пацалуй яго. Не плюй у калодзеж і агонь, бо маці памрэ. Калі б я, прыехаўшы дадому на канікулы з віленскай гімназіі, барані Божа, загаварыў па-польску, бацька стукнуў бы мяне па вуху, а маці кінула б. Дай нічы пар яму, лепш, дальбо дай, і добро адмер, бо хутко забудзе, як граблі называюцца». Канец статы. Этычнасць заходняга беларуса, а менавіта ў заходняй Беларусі найлепш захаваліся нашы нацыянальныя традыцыі, асабліва заўважныя на фоне сучасных змен, якія вельмі трывожылі пісьменніка. У фінале кнігі змешчаны лісты і ўспаміны людзей, якія сябравалі з Алексеем Карпюком. І шмат рысак дадаюць да яго творчага партрэта. Васіль Быкаў у лісце да Інны Анатоліевны Карпюк, жонкі пісьменніка, прароча заўважыў: «Цікавасць і ўвага да Алексея Карпюка будзе з часам расці. Гэта пэўна». Як яна ўспыхнула да Ларысы Геніюш, што пры жыцці ніхто не хацеў заўважаць. Прагучалі развагі крытыка Міхася Тычыны пра кнігу выбраных твораў Алексея Карпюка. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара». І далей у нашай праграме гутарка з паэтам Анатолем Вярцінскім і яго новыя вершы ў аўтарскім чытанні. Але перш прагучыць напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. 1 сакавіка завяршыўся тэрмін льготнай перарэгістрацыі індывідуальных прадпрымальнікаў. Лідар кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў заявіў, што 92% бізнэсоўцаў не выканалі ўказ прэзідэнта. Сёння каля 17 гадзіны вечара з турмы датэрмінова вызвалены прадпрымальнік з УЗД Віктар Крываль. Вызваленне адбылося на рэкамендацыю медыкаў. Міжнароднае аб'яднанне «Грамадзянская Беларусь» сядзібаю Празе запатрабавала неадкладнага вызвалення Александра Казуліна. Зварот разам з іншымі чэшскімі палітыкамі падпісаў Вацлаў Гавэл. 6 затрыманняў міліцыянтамі за няпоўныя 2 дні зазнаў на Берасцейшчыне лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч. Сёння ў Таліне пачаў працаваць першы кангрэс маладой беларускай дыяспары Еўропы і ЗША. І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сергія Бламейка. Нядаўна ў Кіеве ў доме пісьменніка адбылася прэзентацыя ўкраінскага перакладу паэмы Якуба Коласа «Новая зямля», зробленага Валер'ем Стралком. Сярод беларускіх гасцей на ўрачыстасці быў і паэт Анатоль Вярцінскі. З ім пасля ягонага вяртання ў Менск сустрэўся Міхась Скобла. Спадар Анатоль, недавно вы вернулись из Украины. У Киеве прошла презентация новой земли Якуба Колоса у перекладе на украинскую мову. Редко теперь отбываются подобные импрезы. Як успринять украинским литературным громадством выход этой книги? Однозначно успринять с цікавостью. У презентации с нашей белорусской боку удельничали внучка Якуба Колоса Вера Мицкевич, доцент Берестейского университета, украинка по национальности Лидия Дорожка, Сергей Законнику, Михась Точина, ну и, ведомо ж, перекладчик поэмы, лауреат премии имя Франка Валерий Стрелко. Вы написали прадмову до этого выдания. До речи, вы и сами шмат перекладали из болгарского поэта Андрея Германова, из польской поэтки Веславы Шимборской, из многих украинских поэтов, например, из Ивана Драча. Як вы все ж таки уже, як перекладчик, оцениваете переклад новой земли на украинскую? Я охотно долучаюсь до той высокой оценки перекладу, сделанного Валерием Стрелко. Его я там подчас презентации в Союзе письменников Украины называл белорусским украинцем и украинским белорусом, поскольку он перекладает с белорусской на украинскую, с украинской на белорусскую, в том лику он на русскую мову перекладает. Так вот, я долучаюсь до той высокой оценки, якую дали перекладу Олег Лойко, Нина Матяш, и Василь Жукович, и Нил Елевич. Такая ж оценка перекладу гучала и подчас презентации. Як с боку украинских літературазнаўцаў, они принимали дел презентации, поэты украинских, в том лику с представников белорусской диаспоры на Украине. Свою предмову до переклада новой земли на украинскую мову я назвал «Новое житё новой земли». И, ведаешь, я в этой назве не помылился. Мне подчас вот этой презентации было чувание, что саправды новая земля, як Буба Колоса, атрымовая новое життё. Спадар Анатолий, году 4 тому, коли я был у Донецку на Шаўчэнкаўскім літаратурным свяце, украинские коллеги распытывали, як там поживая Максим Танк, Пимен Панченко, передавали привитание Анатолию Вялюгину, а их уже давно на свете не было. Вот такие наши теперь сувязи. Як вы лічите, ці удается нам наладить эти перерванные стосунки с нашими наиближайшими и найроднейшими суседями-украинцами? Презентация, про которую мы говорим, свечение того, что удается наладживать. Презентации перекладу «Новой земли» попередничала еще одна подея. Я маю на увазе встречи, которые отбылись в Бересте наприкінці минулого года на тему «Владимир Колесник и белорусско-украинское литературное взаимодочинение» и «Вечерина поэзии», которая отбылась под девизом «Натхненной любовью Перазовой», у яких прыняли удзел украінскія і беларускія паэты. З украінцу я хачу назваць Васіля Гэя, Івана Чарнецка, Уладзіміра Барна, якія перакладаюць беларускай. Поэтому они неўпадкова сталі удзельнікамі этой сустрэчы. Ну, а з нашай беларускай боку удзельнічалі Ніна Матяш, Алесь Каско, Васіль Жукович, Пракаповіч. Спадар Анатолі, пачаўся сакавік, юбілейны сёлета месяц. Спаўняецца 90 гадоў Беларускай Народнай Рэспубліцы. У звязку з чым шэраг грамадскіх арганізацый, у тым ліку і Саюз беларускіх пісьменнікаў і таварыства беларускай мовы, праводзяць агульнанацыянальную дыктоўку. Ці будзеце вы браць удзел у гэтай акцыі? Я, можна сказаць, сваю дыктоўку напісаў. Калі да гэтай ідэі дадаць яшчэ адну ідэю, абвясціць конкурс самых-самых юных паэтаў на тэму 90-годзе БНР, то я б сказаў так, чым бы беларускія дзеткі не займаліся, абы толькі яны не плакалі, абы толькі іх заставаліся паставнікі для іх радасці, іх бадзёрасці. Што датычыць майго ўдзелу ў гэтым, то мне дыктант падсказала мне мая муза. Я спадзяюся, мы сёння яшчэ пачуем гэтыя вершы. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара», рубрика «Аўтар і твор», госцем яе сёння паэт Анатолі Вярцінскі. Анатолі, ліч, так сталася, што светлы настрой прадвесня быў азмрочаны за ўчаснай смерцю памерла Ірына Казуліна. Я ведаю, што вы прысутнічалі і на паніхідзе ў чырвоным касцёле. Магчыма, з гэтай жалобнай нагоды у вас з'явіліся і некія радкі? Літаральна сёння раніцай я закончыў верш «Малітвы». Я нават не знаю, як вызначыць яго жанр. Называецца ён «Аве Ірына». храмам святых Симоны и Олены. Знички сгорали, моркотився месяц белелы, а ранком нависла тяжкая хмурина. Ава Ірина, ангельський її голосок замок назавсёды, а колькі ж было в їм любові, спагады, лагоды. Любов'ю жила і ближнім любов дарила. Ава Ірина лежить у труне, яє маленькое тело. Яна дайшла, каб жить, жить гэтак жа годна і смело. Чекає її душу радості вечной доліна. Ава Ірина смутує костёл, пах кветок і свечек вострий. Хотела яна, каб ми, як брати і сёстры, прийшли до яе. Прийшли б, яна нас зраднила. Ава Ірина, хтось тихо казав, калі шли услед за трудною, виходить, що тільки такою ціною, ціною ахвяру, духом мацніє країна. Ава Ірина. Верш, написаний поводле проєкту Білоруської служби Радіо Свобода, присвячено 80-годдю БНР. В якості епіграфа згадую радки одного з своїх раніших віршів. «Самое лепшее, сулад, тає, що радиться з кожним і всіми, тає, що мудрость, пошані і силі, тає, що весь народ врат. Один тільки день, всього один, всього тільки некілька годин питання». Я задаю собі і сам у себе шукаю отказу. Отказ знаходиться не їх одразу. Справа ж не в кількості, а в ціні. Справа ж не в тим, кольки, а як день той прийшов, як був він прожитий, яким був його недуховний знак, як там почувався люд посполитий. Спробую уявить этот день тих людей. Сприяє ось эта фотокартка. Гэты адбітак славных падзей – Бурбіс, Варонка, Смолюч, Захарка. Дзевяцеры сталі ў адзіны рад. Яны – сакратарыят народны, наш першы беларускі ўрад, насамрэч беларускі, родны. Я зноў углядаюся ў воблікі іх, я з імі вітаюся, я ў іх пытаюся, я з імі в НР вертаюся. Мне для таго дорог кожны міг. Живо уявляю, початок дня займається свежо, тихомірно, затим наповняється тишиня гуками проникненого гімна. У гімні п'ється про вольний простор, про дух білоруський, могутний, родний. Не іначе дає свободний хор, свободно п'є про народ, свободний. Учить не в забаві, ні через ворот. Воронки, Крачевського, Пізавітова. З цікавістю слухає народ, з довіром слухає, так менавіто. На тое ж і НАВ, і БНР, каб не фальшивіли ми, не хлусили, каб тут були у законній силі правда, сумленність і довір. До ранніх тих співу, промови дзвонов, поважливо слухають місто і вёска. Лучаться слови їх лепших синов Луцкевича, Ластовського, Лёсіка. Не тяжко меркую тепер уявить, як этот день далей отбывався на Лёсі народным, як отбивався, велася далей, як ягоная ніць, якими тягом часу былі ягоная повдень ад вячорок, які облоки над ім плалі, колькі взыходзіла над ім зорок. У всяком разі мы родны край засвоював державным чином строго. І сам живи, і другому сприяй. Не робі ліхого і не бойся нікого, каб не померли, не гинули кап, не покидай матчину мову, мову свою, шану як скарб, цані як за руку, як основу. На Бога розлічу, Бога вера, да й сам не гнися, за справу берися. Так ти уявився в агульних рисах. Життя один день у БНР. Анатоль Вярцінський читав свої нові вірші. І на гэтым ми заканчваем програму «Дом літератора». З вами був Сергій Абламейка. Наступний випуск «Дому літератора» слухайте у суботу, 8 сакавіка.